سورة فاطر درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحضور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي الأعمى والبصير ندي برابر بلند أولدنك ولا الظلمات ولا النور نتياري أو نرنا ولا الظل ولا الحرور أو نصوري سايا أو نبتاو وما يستوي الأحياء ولا الأموات ندي برابر جندي أو نمري إن الله يسمع من يشاء يكنا الله تعالى أوري آغشاتي چخو خشي وما أنت بمسمع من في القبور أو تاورا والنشكول آغشاتي چخو قبرنو كريم التوحيد دا مسلي دا وزاحت تفارا مثال ذكر كي اوڑمبے مثال چڑن او دارنگ لدن کے برابر نہ دی یو سڑے دے نظر لگی اغا پلار روان دے اغا د غننا د کڑینا د دشمن نا د زناور نا د دی سیزن نزان بچ کولی شی او پخپل نظر باندے نظر لگی او د خپل نظر په طاقت باندې روان دی بل طرف ته یو سړی اړون دی هغه ته دا پته نه لګي چې یاره دا کډا کم ځای کې ده دشمن کم ځای کې دی دا رنګ زما د نظر د لګېدو دپاره چې کم د لارې نه د پیدې د کتونکي غونې کم طاقت دی هغه د لیدو طاقت مې نشته نو الله تبارک و تعالی وی د موحد چې د الله د توحید منون کې دی او د الله د قران منون کې دی او د الله تبارک و تعالی رضا حاصلون کې دی داغه مثال په شان د هغه نظر لګیدون کې دی او چې کم سړی د الله تبارک و تعالی د توحید نه خبر دی داغه مثال په شان دی نو وسوای خلکو ته وایرا زه تاسو نه تپوس کوم قرآن ویلی دی چړون او لیدون کې نه دی برابر نو ایته مسله د قرآن او د سنت کوا بالکل مونږ ستا ملګری او کته د قرآن او د سنت مسله نه کای ته خړون دی تا ته الله پاکړون دی نه زه وړاندو پسې روان شم زمونږ ملک دا مصیبت دی چې څوک دې ته نه ګوري شخصیت ته ګوري د هغه شکل صورت ته ګوري دا غا تعلیم ته ګوري او دا غا مرتبه ته ګوري او دا رنګي پکې نن سبا پتنا د مال او د دولت چې دا غا مال او دولت ته ګوري دا نه دی قتل پکار مال پکار دی چې آیا دا انسان چې کومه مسله وکړه دا د الله تبارک وتعالى د قانون مطابق تا او که خلاف تا که خلافی ړوند دې ړندو پسې نه ځم غټ بابا جی ولې نه دی خلق ورته غټ غټ بابا جی ولی نه وای زه په بابا جی اله بچ کې دی شم چې بابا جی د قران او د سنت ماته لار خی او ما کړی ته نه غرزی نو د دې وجنا لون او لیدون کې برابر نه دی موحد او مشرک برابر نه دی ول الظلمات ول النور نتیری او نرناګانی یو سړی دی داغه نه ته تپوسو کدی یو سوال الک ته اغا کال سبق وی خو یادول نه دی کړی بل طرف ته ولکته اغه چې کم دی یادول کړی اغه امتحان ته خو په کوله او سینما نه روان دی ادا بل یې ریږي ولی اپ تیار کې پروت دی سیز د کړی نه دی او دا بل پرنا کې دی اغه سیز د الله توحید سیز کا رنا رنا دا او دا الله د توحید په خلاف معنی شرک کفر او تیری دی او بیا یو تیاره خو نه ده، د کفر او د شرک یو تیاره نه ده. ټول عمر بیا چې کوم نه قدم په قدم په تیارو کې سړی پروت وي، نو نه تیارې او نه رڼا، نه کفر او نه شرک او نه توحید او نه اسلام، دا برابر دی. ولا الذل ولا الحرور، نه سوري او نه پیتاو. یو انسان دی هغه د سوري نه مزه اخلي چې خپل بدن ته د غرمونه د بچاو د پاره ویر سوري ته بکی. نو آیا سوري او پیتاو دا یو برابر دی؟ هغه د پاره خو پیژنې چې رز ځان د ګرمۍ نه بچ کوم دی سوري ته کېنم، نو د دین د پاره ولې ځان نه بچ کای چې د غلطو خلکو سره کینی چې غیری کډې ته غرزی غیری چې کم دین نور ته مخامخ کوي چې سوځي نه. مال الله عقل را کړی دی چې کم ځای کې ماته تکلیف وي او کم ځای کې ماته د لارې بندیزي، زه به دا لارې د بندولو دپاره د آزادولو کوشش کوم، کنه ځان پسې به بندې. نو څنګه چې ته د خپل بدن د راحت او د خوشحالۍ دپاره د ګرمۍ نه او د نور نه سوري له ترجیح ورکای، نو ورکه کنه ترجیح قرآن او سنت ته. ولې دې چې کوم دی هغه سیز لا چې بیا په دنیا کې هم کړی کې او آخرت کې هم، نو دغه رنگي سوري او نور برابر نه دی، سوري او پیتاو برابر نه دی. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، نه دی برابر ژوندۍ او مړی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې د کافر او د مشرک مثال په شان د مړی دی، او د موحد او د الله د توحید منون کې داغه مثال په شان د ژوندۍ دی. ولی په خپل دی په پیدا کې دی، او کده د نه څوک تعلیمات اخلي هغه به هم پیدا مني. نو د دې سره هغه سړی برابرې دی شي چې هغه ټول په نقصان د ځان د پاره هم دی، او کته د هغه په لار باندې روانې کی تم په نقصان کې. نو دا دواړه نشي برابرې دی، د دې مثال په شان د مړی دی. لکه څنګه چې د مړی نه څه پیدا توقع نشته، مړی نه پیدا یې څوک ته پیدا غستې شي، دا خو زمونږ خلق دی. اول ولا غسل ولا ورکی، بیا یې چې کوم دی کپن ورته واچي، بیا یې جنازه پیو کی، بیا یې قبر کې خخ کی، بیا وی مخ ولا قبلې ته کی. اجز ځان له مخم نشي کولی که غټ نه غټ ولی ځان له مخ کولی شي قبلې ته، وی له مخ ولا قبلې ته کی. نو تا ته محتاج او نو اوس چې کله تا اوس پاره او دا ټول کارونه دا غ د لاش د موجودګۍ په وخت کې تا کول او تا ته محتاج او خود جندو محتاج دی. مړی هلار دنیا سره تعلق ختم شو، خزی سره بس پست عدت نه کم دی، نکاح جائز دی، او یا جی بچی په خېټه د بچی د پیدا کېدو نه پس نکاح جائز دی، او مالی چې کم دی میراث خورو د پاره حلال شه چې په خپلو کې تقسیم کی. اخلر د دنیا سره تعلق ختم شو، موږ نه ختم چرته دی، ډیوی به په بلو، جانډی به پی لګو، گمبتونه به پی جوړو، سنگی مرمر به لګو، دلته برازی خلک به سجدی لګی، او دلته برازی موږ به د الله تبارک وتعالى مقابلې لپاره کارساز جوړو. موږ هغه کړی دی پاکستان کې د الله د مقابلې لپاره، په الله تعالی مې د قسمی د الله کتاب ته مخ کې ناست دی چې د الله د مقابلې لپاره د ځینې موږ جوړ کړی. سو پوی افسوس دی چې سوچ او فکر نه سړی کار واخلي. الله پاک کوئی مړی او ژوندی برابر نه دی. ان الله یسمی من یشا، یقینا الله تعالی اورول کوي هغه چاته چې خو خوشی او د الله تبارک وتعالى خوخه ده چې یو کافر چې داغه مثال په شان د مړی دی او الله طاقت اچي، الله تبارک وتعالى ول توفیق د هدایت نصیب کی، الله تبارک وتعالى اورون کړي. وما انت بمسمع من في القبور، او تا ورول نشي کولی هغه چاته چې په قبرونو کې دی. پیغمبر استا دا طاقت نشته چې ته مړی ته اورولو کې. د دې کافرو مثال په شان د مړی دی، کته ورته ډیر د حق بیان کړي نو څنګه چې مړی د عمل د پاره نشي را پاسې دی، نو دغه رنګ د دې کافرانو مثال لے چې دې ستا په خبره باندې لکه څنګه چې مړی پیدن نشي کولی، دغه رنګ چې کم نه دی. امام رازی رحمت الله علیه معنی کوي، ما من میت یساوی فل ادراکی حیان نشته دی دیو مړینا چا برابر شي په سمج او سوچ کې په شان د ژوندۍ. نو د دې وجه نه سوچ او فکر پکار دی چې الله تبارک وتعالی موږ ته دا مثالونه د پوهې لپاره نقل کړي دي او کنه په یو غوږ د اورېدو په غول بل غوږ باندې د وباسلو لپاره ذکر کړي دي او دا الله تبارک وتعالی د دې لپاره ذکر کړي چې زه واورم او په عمل کې راولم او کنه صرف بس منګه د قران نه د دم درود د پاره او د ختمونو د پاره او د قسم د پاره ذریعہ ګرځولې ده او کنه د عمل د پاره به ذریعہ ګرځوم. نو چیز د کړی دي نه نو د اعمال پته به سړی ته څنګه لګي؟ ان انت الا نذیر یقینا ته خو یره ورکون کې ستا کار یره ورکولې اخوا کپرس کیو سړی نه مني داغي پتا باندې سکه سم له بوج نشته. هر یو انسان لچې الله پو ور کړی دا هغه با غپوا د دین خلق ترسي او خلق به عمل نه کوي دل خو سنشته خو کچره دې پټ پاتې غلي پاتې شو او حق خبره و نکړه نو بیا د د پاره با الله تبارک وتعالى ته تپوس کوي چې تعالی ما علم درکړی تا ولې دا غي بیان نکاو. نو چې علم یو ور کړی غلط استعمالي بیا بسی چې صحیح چې استعمال لنه که صرف خلق ته دلار نه خولا دا غیبه ته پوس کیږي. نو چې غلط معنی چې کوم دی خلق بوزي شرک او بدعات او رسومات ته بوزي نو دا هغه علم بسالی دا هغه سړي بسالی ته ير ورکوا خلق ته دین بیانوا دا الله حق بیانوا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا منګ لېګلې تعالی رب حق باندې زیر ورکون کې او ير ورکون کې و ام من امه او نشته دی یومتنا الا خلافها نذیر مگر تیر شوی دی پدې کې ير ورکون کې ستاکار پیغمبره ته منګ لېګلې ته چکم بیان کړي دا پرختیا او حقیقت والا بیان دی او کم بشارت چې ته ورکې دا حقیقت ته خلکو لا او کم ير چې خلکو لو ورکې دا حقیقت ته اوس کدا حقیقت څوک نه پیژني نو زما سنت داری چې ز خلکو ته ير ورکوونکې لېګما. نو الله پاک فرمای و ان من امتی نو نشته دی امتنا الا خلافها نذیر مگر تیر شوی دی پدې کې ير ورکوونکې الله خبر ورکې خو چې کله دا خلک د دې پیغمبرانو د دې حق پرستو خبره و نه مني نو سوره ملک راځي چې پرشته به دې تپوس کوي چې تاسو ته څوک ير ورکوونکې نو راغلي کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير کله چې دیو غرزولې شي په جهنم کې نو د دینه به تفوسو کی اغا خزانچیان د جهنم الم یاتیکم نذیر تاسو ته څوک یې ورکون کې نور غالي قالو بلا دی وای به شک راغلی لیکن موږ سو وکړه موږ درو جن کړو او کاش چې موږ دغه خبره اورېدلې وي نن به موږ په دې ځای کې نو. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی یره ورکوونکې لیږي د دې دپاره چې خلکو ته هغه دعوت د حق هغه خلکو ته ورسي. الله تبارک وتعالی ویستا کار هغه یره ورکول او زیر ورکول وای وکذبوک او کدروجن کی تعالی را فقد کذب الذین من قبلهم نتاکیکم دروغجن کړیو هغه کسان چې مخکې د دینو جاءتهم رسل تاکیک دروغ ویلو هغه کسانو چې مخکې د دینو جاءتهم رسلهم راغلی دی تاسو ته ازیده دی بالبینات په دلایل عقلی او سره او بالزبر او په دلایل نقلی او سره او بالکتاب المنیر او په وحی سرګنده او ښکارا باندې. الله تبارک وتعالی وی تسلی ورکی پدی آیات کې پیغمبر تا او حق هر حق پرستا کچریتا دروغجن کې او دیستا د قران او د سنت خبره د توحید او د سنت خبره دی نه منی نو دا په خواهم به خلکو ته چې ما کم پیغمبران بلېګل اغي به دی دروغجن کول دا پیغمبران او هغه پیغمبران ما په دلایل او کلیو سره لېګلی ولکه څنګه چې قران په خپل داوا باندې دلایل یکلیه پیش کوي و بالزبر او کتابونه دلایل نقلی و تویل شي زبر ویل شي کتابونه تا اتختي الله تبارک وتعالى وی دلایل نقلی مې او تلې ګلیو کتاب سره نقل کیږي کنا او بینات هغه واضح چې په نظر باندې سړی عقل او سوچ نه هم کار غستی شي زمکا اسمان نسل پیدا شي ها دا باران چې د بر نه راوریږي دې سره دا غلی راوچتیږي دا وګوره مالای چې دا ژوند را کړی دی مالای چې دا عمر را کړی دی مالای چې دا سترګې را کړی دي مالای چې دا نور راوخیږي دا سپوږمۍ راوخیږي دا ټول دلایل عقلی دي بل بینات د سترګو سره او تخکاری دي هر څه وبالزبر او په کتابونو سره دلایل نقلی او سره الله پاک څومره دلایل نقلی موږ ته د پخوانو پیغمبرانو ذکر کوي او دا غرنګ وبالکتاب المنیر او په کتاب روشن سره یعنی په دلایل وحی او سره الله څنګه انتظامات کوي د قران څنګه حفاظت کړي تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالى وی دا ما بلیګل دیتا ها تدې د پاره چې دی پوښي ثم اخذت الذين كفروا بيامیونی والگرفتار مکړه کسان کفرو چې کو پرې کړو په کیف کان نکیر نو سرنګ یو انکار وګوره چې بیا انکار وکاو او زما گرفتارې دل او زما نیول رالل آیا غا انکار د دې د پاره پیدام منشو او کنا غا انکار د دې د پاره سبب د هلاکت او سبب د رسوایۍ شو الم تر ان الله تنګور یقینا الله تعالی انزل من السماء ماء نازلی د برنوبو په اخرجنا به ثمرات روباسی په دې سره میولرا مختلفا الوانها چې مختلف تی رنگونه د دی ومن الجبال او د غروننا جدد ټوټی دی بيض سپینی وحمر او سری مختلف الوانها مختلف تی رنگونه دی و غرابی بسود او تکتور اغه غرونه تکتور غرابی بسود یعنی دا غیر کارغه د بڼو پشان تکتور الله تبارک وتعالى دا دلائل اکلیه دلته ذکر کوي چې وګوره د برنه مې وبو او باغی سره وګوره مې وی او مختلف قسم رنگونه دا غی سيزونو غرونو ته وګوره باغی کې س تور س سپین س چکم دې سره دا د الله تبارک وتعالى پیدا کړی سيزونه دي سوچ او فکر نه کار واخلي او ورسره مزید نور دلائل ومن الناس والدواب او د انسانانو نه او د زند سرونه ول انعام او د سارونه مختلف الوانه چې مختلف تی رنگونه دي کذالک اوم دغه رنگ انما يخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه د بندگانو د الله نه عالمان هو خلق ان الله عزيز غفور یقینا الله تبارك وتعالى غالب او بخون کړي الله تبارك وتعالى دا دلائل ذکر کړو چې وګوره دا دومره سيزونه ها زما ها مخلوق ته او پدې پکار دي چې سوچ او فکر نه سړی کار واخلي چې دا سيزونه الله تبارك وتعالى پیدا کړی خدا سوک پدې کې سوچ او فکر کوي هغه سوک چې الله ولا پوا او علم ولا ور کړی ناغه پدې کې سوچ کوي سمره چې معرفت الهي چاته زیات وي دومره زیات یریږي چې خوف الهي چا کې نوي هغه دې مستحق نه دي چې علم ورته ویل شي چې دا الله يرد چا په زړه کې او د چا په اعمال کې او د چا په عقیده کې دا الله يرني پکار دي چې هغه ته دا استحقاق نشته چې هغه ته علم ویل شي ځکه چې سمجدار هغه چا ته وي چې دا الله نه يريږي او عزيز یو صفت چې تا هر یو غلطای باندې رانی ولی شي زور اور دی اداس ذات ته ا دیم صفت غفور نو دا صفت چې ګناګار ته بخشش وکي نو الله تبارک وتعالى دا صفتونه والا ا بچا دی چې تا په دې ګناونو باندې یک دم رانی ولی شي هغه بچا او په جن عزیز چې زور اور دی غفور وګوره بخنه کوي الله تبارک وتعالى ګناګار او بخی چې ګناګار راګرځي الله تبارک وتعالى تا هغه خپل الہ او پیجانا وما يستوي الاعمى والبصير ندي برابر ړون او لیدون کې ولا الظلمات ولا النور او نتیری او نرنا ولا الظل ولا الحرور او ندي برابر سوري او نپیتاو وما يستوي الاحياء ولا الاموات ندي برابر جون دي عمري ان الله يسمع من يشاء يكن الله ورول كل شيء اغا چاته چخو خشي وما انت بمسمع من في القبور او تاور ولنشكو لاغا چاتا چ په قبرونو کې دي ان انت الا نذير نيت مگر ير ور كون کې انا ارسلنا کا منګلي گلي تالرا بالحق په حق بشير او نذير زير ور كون کې ير ور كون کې وان من امتنا نشتدد يومتنا الا خلا فيها نذير مگر تیر شوي دي پدې کې ير ور كون کې نو تم د کس دي ته ير ور كون کې را لې او سخيري پیغمبر ته وي وَهِيَ يُكَذِّبُكَ او کد دروغجن کی تعالی را پکد کذب الذين من قبلهم نتاقیق دروغ ویلو آ کسانو چې مخکې د دینو جاءتهم رسلهم چرا للدی تاستازی د دی پیغمبران دی بالبينات په دلایل عقلی او سرا وبالزبر او په دلایل نقلی او سرا وبالكتاب المنير او په دلایل وحی او سرا په کتاب سرګن په کتاب رڼا کون کی سرا روخانه سرا ثم اخذت الذين كفروا بيامه وني ولاغ کسان چکو پرے کڑیو فكيف كان نكير نسرنگيو انکار الم تر ان الله تنغور يقينا الله تعالى چه انزل من السماء ماء وريد برنوب فاخرجنا به ثمرات نروبا سمن پدي سرا ميوي مختلفا الوانها چ مختلف تي رنگون دي ومن الجبال او د قروننا جدد بيض توتي دي سپيني وحمر مختلف الوانها وسريت مختلف ترنگونه ددي وغرابي بسود او تكتور ومن الناس او دخلكنا والدواب والانعام او دزند سرنا او دسارونا مختلف الوانه چ مختلف ترنگونه ددي كذلك ام دغرنگ دي صفاتن والا الله تبارك وتعالى استاسو دي انما يخشى الله من عباده يكنن يريگي د الله نا د بندگانو د الله نه العلماء او غفو خلق ان الله یقینا الله تعالی چې عزیز غفور غالب بهن کې دی.